Признайся мені, скільки в тебе дівчини, я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону розу не шукає вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синів. Бачу я небеснак у дібровах зелених, в тих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести ні квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукає вечорами, ти у мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода в сині. На горі і весна була всі зиві мені в роб, і сонячна любов моя любов. Я не забув вишень цвіту, я не забув дівчину ту, синіх ночей, синіх очей ясних, серці знов квітку слова весни, як бистрий плин ріки вдаль занесли роки. Ну, любов мою, любов. Я не забув вишень цвіту, я не забув дівчину ту, синіх очей ясних. В серці знов квітнуть слова весни. Де ти, яких краях, де ти, весна моя, сизий дим дібро і сонячна любов. І знов квітнуть слова весни. Thank you. Дунай, сказав дівчині, прощай, ти конику вороненький, скачи та гуляй. Постій, постій, мій козачі, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер забувать. Вийшла ручки заломивши і тяженько заплакавши, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, ясних очей не втирай, мене з війни зі славою собі дожидай. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер забувать. Не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти здоров, будь мій миленький, а все пропадай. Свиснув, крикнув на коня, оставайся здорова. Як не згину, то вернуся через три года. Лучше було б не ходить, лучше було б не лучше було б та й не знать, чим тепер забувать. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай, ти конику вороненький, скачи та гуляй. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер забувать. Лучше було б не ходить, лучше було б не любить, лучше було б та й не знать, чим тепер забувать, чим тепер забувать.